sprawiedliwości gov.pl. Fundusz Sprawiedliwości. Pomagamy sprawiedliwie. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 19 października, minęła godzina 14. Serwis przedstawi Michał Przerwa. W brytyjskim parlamencie dyskusja w sprawie umowy brexitowej wynegocjowanej przez Borisa Johnsona. Turcja oskarżyła Kurdów o naruszenie ogłoszonego w czwartek rozejmu na północy Syrii. Rzeźby Magdaleny Abakanowicz z kolekcji Robina Williamsa trafią na sprzedaż w Warszawie. Brytyjski parlament ma dziś zdecydować, czy poprzeć umowę brexitową i utorować drogę do wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. W zależności od wyniku wspólnota podejmie decyzję, co dalej. Jeżeli umowa zostanie przyjęta, wtedy brexit nastąpi za niecałe 2 tygodnie, 31 października. Na unijnym szczycie wczoraj, na którym Brexit był jednym z tematów, politycy wyrażali ostrożny optymizm co do przyjęcia umowy. Ja jestem dobrej myśli, no ale zobaczymy oczywiście, bo ta sprawa już jest poza nami. Mówił premier Mateusz Morawiecki. To porozumienie w sprawie wyjścia Wielkiej Brytanii jest bardzo dobre dla polskich przedsiębiorców. Oczywiście najlepsze byłoby, gdyby Wielka Brytania nie występowała z Unii Europejskiej. Ale skoro decyzja została podjęta, to Unia podczas negocjacji zadbała o najlepsze dla siebie warunki, w tym o prawa dla obywateli wspólnoty, czyli także dla licznej grupy Polaków. Jeśli umowa zostanie dziś przyjęta w brytyjskim parlamencie, Unia Europejska już nie będzie robić problemów z ratyfikacją, mówił szef Rady Europejskiej Donald Tusk. Jesteśmy dobrze przygotowani do błyskawicznej ratyfikacji tego porozumienia. Jeśli natomiast umowa zostanie odrzucona, wtedy Unia poczeka na wniosek z Londynu z prośbą o kolejne przesunięcie terminu brexitu i zapewne wyrazi zgodę, bo żaden z przywódców nie będzie chciał wziąć na siebie odpowiedzialności za chaotyczny brexit. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Turcja oskarżyła siły kurdyjskie o naruszenie ogłoszonego w czwartek rozejmu na północy Syrii. Na jego mocy Ankara zgodziła się zawiesić na 5 dni ofensywę i ją zakończyć, jeżeli Kurdowie wycofają się z tego graniczącego z Turcją obszaru. Według resortu obrony w Ankarze wojska tureckie przestrzegają całkowicie porozumienia, natomiast terroryści, bo tak Turcja określa siły kurdyjskie, przeprowadzili łącznie 14 ataków w ciągu ostatnich 36 godzin. Prezydent Turcji Recep Tayyip Erdoğan ostrzegł, że turecka ofensywa na północnym wschodzie Syrii zostanie wznowiona we wtorek wieczorem, jeżeli do tego czasu siły Kurdów syryjskich nie wycofają się z regionu, gdzie Turcy chcą utworzyć strefę bezpieczeństwa. Tam też Ankara chce osiedlić 2 miliony syryjskich uchodźców. Zestaw rzeźb z kolekcji Robina Williamsa trafi na sprzedaż w Warszawie. Mowa o instalacji Caminando, na którą składa się 20 rzeźb autorstwa Magdaleny Abakanowicz. Dzieło trafi na licytację 29 października w domu aukcyjnym Desaonicum. Instalacja powstała 20 lat temu w Odlewni w Bolonii. W tym samym roku instalację kupiło małżeństwo Marszy i Robina Williamsów. Żona znanego aktora w przeszłości inspirowała się sztuką Abakanowicz, dlatego podjęła decyzję o zakupie, mówi Agata Szkup z domu aukcyjnego Desa Unikum. W czasie studiów, kiedy studiowała na kierunku artystycznym w Nowym Jorku, zachwycała się twórczością Abakanowicz. Sama inspirowała się w swoich działaniach artystycznych jej wykonaniami. Marzyła o tym, żeby mieć jakiś obiekt, jakąś rzeźbę Abakanowicz w swojej kolekcji. Dopiero po latach było ją na to stać i wtedy właśnie te figury trafiły do kolekcji Williamsów. Instalacja Magdaleny Abakanowicz przedstawia sylwetki ludzi pozbawionych ramion i głów. Dzieło przez kilkanaście lat znajdowało się w ogrodzie rodziny Williamsów. W ramach obchodów Narodowego Dnia Pamięci Duchownych Niezłomnych zostały złożone wieńce na grobie nieznanego żołnierza w Warszawie. Sekretarz kapituły Odznaki Pamiątkowej Grup Oporu Solidarni Jan Kulczycki podkreślił, że ci, którzy przeciwstawiali się zniewoleniu ojczyzny, zasługują na naszą pamięć. Dzisiaj składamy wieniec, aby uczcić naszych instruktorów z Kedy w AK i nasze koleżanki i naszych kolegów, którzy zostali zamordowani, zaszczuci przez SB, doprowadzeni do załamania i wreszcie tych, którzy odeszli już z tego świata z racji wieku na wieczną wartę. Tyle ich, ile naszej o nich pamięci. Narodowy Dzień Pamięci Duchownych Niezłomnych to święto ustanowione w 2018 roku. Przypada w rocznicę porwania i śmierci księdza Jerzego Popiełuszki. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia, w nocy, jutro pogodnie, tylko na północy może się chmurzyć, a na Pomorzu Zachodnim może nawet padać i tam w nocy lokalnie mglisto. W Karpatach dość silny wiatr. Na razie od 14 do 20 stopni, nad ranem od 5 na Podhalu do 11 w centrum i na północy. Jutro w Koszalinie 15, w Augustowie 18, w Warszawie i Wrocławiu 21, a w Krakowie 22 stopnie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Monika Milewska. Latawiec z betonu. Reżyseria Wawrzyniec-Kostrzewski.

Ja myślę, że mówiąc o festiwalu, bardzo dobrze byłoby przytoczyć słowa jednego z najsłynniejszych duńskich architektów, Jana Gela, który miał powiedzieć takie zdanie. Najpierw życie, potem przestrzeń, a na końcu budynki. W odwrotnej kolejności to nigdy nie działa. Wszyscy architekci, którzy choćby raz zajrzą na szczeciński festiwal, dowiedzą się, jak można projektować, czym powinna być architektura. Ale to nie tylko oczywiście architekci, bo ja myślę, że żeby zobaczyć dobry obraz, muszę wejść do galerii, by zobaczyć film, wejść do kina, by posłuchać muzyki, muszę wejść do jakiejś sali koncertowej. A architektura nas otacza, czyli jest tą sztuką, która jest nam najbliższa, najprościej chyba dostępna, ale niestety nie zawsze doceniana albo nie zawsze rozumiana jako sztuka. I festiwal chce to zmienić. Mówi Daniel Źródlewski. Program jest imponujący, bo to niemal 2 tygodnie to spotkania ze znawcami tematu, z architektami, publicystami, to projekcje filmowe, to wreszcie aż także i zabawnego. Mówimy o przyszłości, ale by mówić o przyszłości, sięgamy do przeszłości, bo centrum zdarzeń tegorocznego Festiwalu Architektury jest modernistyczna gwiazda szczecińskiej architektury, kino Kosmos. I to nas zainspirowało do tego, by sięgając do tego modernizmu, mówić o przyszłości, mówić o tym, jaka będzie architektura. Tutaj zerkamy w kierunku tego, co dzieje się w Skandynawii, a szczególnie w Danii. Stąd między innymi obecność wystawy głównej Future Living, duńskie miasta przyszłości, która już mocno naprowadza na to, czym architektura może być. Będzie też sporo o, ja bym powiedział, bliższej przyszłości, bo spora część poświęcona jest rewitalizacji i estetyce miast, czyli to, co spotka nas jutro i co spotyka nas też dzisiaj, ale temat architektury jest tak pojemny, czy tam temat miasta, że nie da się tego zamknąć w jakichś jednych konkretnych ramach, czy w jednym haśle, który tak naprawdę tylko i wyłącznie nas może, nie wiem, w jakiś sposób przybliżać do spójności programowej, by to świetnie wyglądało i wygląda oczywiście. 13. Festiwal Architektury trwa w Szczecinie do 27 października, a wszystkie elementy programu podejrzymy na www.festiwal.pl. Teraz czas na Katowice. Sprawdź, co już umiesz, zobacz, czego możesz się nauczyć. Z taką propozycją wychodzi Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach, która 23 i 24 października zaprasza na dni otwarte. Konsultacje, otwarte pracownie, warsztaty. Na to m.in. możemy liczyć podczas dni otwartych. W tym roku również pod taką bardzo sprofilowaną formułą Art and Design. No brzmi dumnie, ale to właściwie bardzo dobrze oddaje strukturę uczelni i to wszystko, czym się zajmujemy. I właściwie poza sztuką i projektowaniem interesuje nas coraz bardziej to, co pomiędzy tymi obszarami jest interesującego, co może być interesującego. No i to jest, myślę, oferta głównie dla młodych ludzi, którzy chcą zobaczyć w ogóle, jak uczelnia funkcjonuje. Być może w przyszłości pozwoli im to jakąś podjąć decyzję odnośnie studiowania i w ogóle wyboru ścieżki życiowej. Mówi Grzegorz Heinderek, prorektor ASP w Katowicach. No i przygotowaliśmy mnóstwo również takich atrakcji specjalnie na ten dzień. Różne wykłady, prelekcje, będzie spotkanie z Wojciechem Wilczykiem, tutaj taka ciekawostka, z wybitnym fotografikiem. Na deser przygotowaliśmy specjalny koncert audiowizualny, no właściwie naszych wykładowców w 100%, ale osób znanych, myślę, ze scen, szczególnie sceny elektronicznej, czyli Ceglarek, Dybała, Oleś. Bardzo, bardzo dużo ciekawostek. Po prostu uczelnia jest otwarta dla wszystkich, także myślę, że to jest dobra okazja, żeby po prostu samemu się przekonać. Sprawdźmy. To już 23 i 24 października. Dni otwarte Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. A my zapraszamy. A na koniec jeszcze Neo Arte, syntezator sztuki. Festiwal, który odbędzie się w Gdańsku od 23 do 26 października. Więcej? Proszę bardzo. NeoArt to jest festiwal sztuki i muzyki współczesnej z naciskiem na muzykę, gdzie syntezujemy różnego rodzaju dziedziny sztuki, zapraszamy artystów z całego świata i przez kilka dni stwarzamy atmosferę kreatywności, indywidualności i czegoś bardzo wyjątkowego w Gdańsku zawsze w październiku. Mówi Paweł Kapica. Skupiamy się na muzyce współczesnej, tej rozumianej jako tworzoną przez kompozytorów i tej współczesnej, która powstała pod koniec zeszłego wieku i powstaje cały czas teraz, w wieku XXI. Tyle, że ta muzyka jest tak różnorodna i tak też te dziedziny sztuki są wymieszane wewnątrz niej, że trudno to mówić tylko i wyłącznie o muzyce. Mamy masę wideo, mamy rozmaite sytuacje performatywne, mamy sytuacje, w których jak muzycy muszą wykonywać zadania teatralne. Mamy również na festiwalu premierę słuchowiska. Festiwal rozkręca się od pierwszego dnia, począwszy od pierwszego koncertu i wszystko dąży do wielkiego finału, który odbędzie się 26 października w Nowej Synagodze w Gdańsku i będzie to maraton koncertowy zwany Nocą Neoart. I tam już absolutnie jest to wyzwanie i dla widowni, i dla samych muzyków, ponieważ zmierzymy się z 12 godzinami wydarzenia. Będą tam i koncerty, i wspomniana jest wcześniej premiera polska, kultowego absolutnie słuchowiska z muzyką Mortona Feldmana i z treścią Samuela Becketa. I ja również jako organizator, również jako muzyk neokwartet, będziemy przez 6 godzin grać dla widowni, która będzie miała okazję tam kontemplować sztukę każdej pozycji, jaką sobie wymarzy, z taką horyzontalną włącznie. A na Neo Arte, syntezator sztuki, zapraszamy do Gdańska od 23 października. Te propozycje opisałyśmy na stronie polskieradio.pl/3. Agnieszka Obczańska przeglądała wydarzenia w telefonicznym skrócie, a teraz Shy Girl. To Shy Girl, nagranie Oh, a my teraz Oh My God, wyprawimy się za granicę i to będzie wyprawa do Szwajcarii. Jan Budek w Bazylei spędził ostatnio kilka dni, relacjonował zresztą ten pobyt na antenie, pora na relacje dla Radiowego Domu Kultury. Myślę, że bardzo też ciekawą z tego względu, że opowieść przedstawiona przez Janka to jest jednocześnie zaproszenie aktualne aż do stycznia 2020 roku. Właśnie słyszymy teraz, jak się przebijają dźwięki z wystawy Tingeliego, Żana, pod tytułem Taniec ze śmiercią, a jednocześnie słyszymy dźwięki z kantora instalacji, a właściwie z realizacji filmowej spektaklu Dziś są, gdzie są niegdysiejsze śniegi. Jesteśmy w galerii Jeana Tingeliego w Bazylei. Monumentalne sale wystawowe tego otwartego w 1996 roku muzeum, powstałego za pieniądze jednego z wielkich koncernów farmaceutycznych, jakie mają w Bazylei swoją siedzibę, konieczne są do tego, by pomieścić rzeźby artysty. Rzeźby te mogłyby wystąpić w Mad Maxie i mają w sobie coś z postapokaliptycznych zabawek, z recyklingu po XX wieku, po największych jego tragediach. Właśnie tu znalazło się miejsce dla prac Tadeusza Kantora. I między pracami artystów, Tingeliego i Kantora, którzy znali się i wielokrotnie spotykali, wywiązuje się tu rodzaj dialogu, mówi kurator Bogdan Rynczewski. Ta realność, którą proponował Tingeli, jest bardzo podobna do tej realności, z której korzystał Tadeusz Kantor. I to tych artystów jakoś tak zbliżyło i kiedy się spotykali, rozstawali się z dużym żalem. Tych spotkań oczywiście nie było wiele. Dobrze, a to co przywieźliście z Krakowa w takim razie? Akurat tutaj z powodów tej przestrzeni, jaką mieliśmy do dyspozycji, żeśmy przywieźli taką instalację, To jest słowo, którego Kantor bardzo nie lubił, ale nie da się tego inaczej nazwać. Z jego scenografii, z jego rzeźb, bo on swoje scenografie nazywał rzeźbami, stworzyliśmy coś, co próbuje zaprezentować Kantora, materiały, z których korzystał, kolory, z których korzystał, techniki, z których korzystał, bo tu mamy i malarstwo, jeśli chodzi o te dwa kostiumy kardynałów, które są malowane ręcznie przez Kantora. Mamy kostiumy papierowe, w których aktorzy grali. Oczywiście Kantor nie był krawcem, tak? Kantor tego nie szył, ale to wszystko to jest zrobione przy nim szyte. Mamy tutaj stół do ostatniej wieczerzy, albo nie wiem, welon, albo być może jest to jakaś nieskończoność. Mamy linię życia, która jest, jak wiadomo, linia życia kończy się śmiercią i przy tej śmierci jest oczywiście obecny wiadomo kto, czyli Himmler, wybitna postać XX wieku, która zasłużyła się bardzo niedobrze, ale mamy świadomość, że obok dzieła sztuki również istnieje przemoc, również istnieje ryzyko, istnieje cały czas wszystko, co, jak Kantor nazywał, wisi na włosku. Jeżeli to się urwie, lądujemy w przepaść. Sztuka jest takim sposobem jakby przytrzymania nas, dania nam jakiejś nadziei, że życie ma sens. Bo jeżeli życie ma sens, to dlatego, że sztuka istnieje. A to już kurator festiwalu Culturescapes, Jurjan Kojman. Wystawa znalazła się w Bazylei w ramach tego festiwalu. Chyba nie ma jednej odpowiedzi, ale na pewno możliwość spojrzenia w jednym miejscu na XX wiek oczami artystów, którzy komentowali jego największą tragedię, może nas uwrażliwić na to, co mamy teraz, różne formy nacjonalizmu, protekcjonizmu czy fanatyzmu religijnego. A do tego obaj byli w tym zabawni, unikali tonu serio, a mimo to wymowa ich prac nie przestała taką być. To Jurjan Kojman, a dyrektorka Krikoteki Natalia Zarzecka mówiła później w kuluarach, że trwają starania, aby prace Jeana Tangeliego odwiedziły Kraków. Te plakaty i okładkę płyty, której właśnie teraz słuchamy, to Micro Music i Z Dolnej Półki. Ojciec mówił mi, córko, upij sztoka, poznasz go. Uzmysłowiłam sobie właśnie, że treść utworu Syreny zespołu Micro Music odpowiada temu, co można znaleźć w filmie Portret kobiety w ogniu. Nie zdradzę oczywiście, jak punkt wyjścia jest rozwijany, ale film bardzo polecam i jednocześnie wchodzimy do świata płyty najnowszej grupy Micro Music. Rozmawiałam z Natalią Grosiak kilka dni temu, kiedy była w Warszawie, na dowód zdjęcie. Zofia Sylwin także na tym zdjęciu widoczna, na naszym profilu na Facebooku, Radiowy Dom Kultury tam widać. słychać, a teraz będzie słychać Natalię. Rozmawiamy oczywiście o płycie z najniższej półki, za którą stoi pewien pomysł dotyczący zagrania utworów na żywo w bardzo szczególnych miejscach. A więc witamy Natalię. Dzień dobry. Dzień dobry. To oczywiście się zrodziło przez przypadek, bo nagrywaliśmy po naszej ostatniej płyty tak zwane live'y, live sesje. Jedną nagraliśmy w Kafe Rozrusznik u mojej przyjaciółki we Wrocławiu. Druga live sesja miała się odbyć w lesie, w nadleśnictwie Żmigród, niedaleko Milicza. Jak się rozłożyliśmy ten sprzęt w lesie i wszystko piliśmy, zaczęliśmy grać, to po prostu to nas po prostu tak oszołomiło. Ta akustyka była tak piękna. Byliśmy tak zachwyceni i ja sobie wtedy tak pomyślałam, kurczę, może by to kontynuować właśnie w takich miejscówkach. No i tak się w sumie zaczęło od tego lasu. Później była wieża matematyczna Uniwersytetu Wrocławskiego. Tam ważyliśmy co prawda z wiatrem, który nam wchodził w mikrofony, ale poradziliśmy sobie jakoś owijając mikrofony takim sztucznym futerkiem. Później był dom Pauliny Korbaczyńskiej, malarki. Ganek tego domu, ja go nazywam niebieskim domkiem na wsi, sad moich rodziców i na koniec planowaliśmy jeszcze pole naszego sąsiada i jego traktor. Na traktorze chcieliśmy zagrać za Kopolo, ale deszcze, na które zresztą w czerwcu tak czekaliśmy, właśnie przyszły w momencie, kiedy mieliśmy nagrywać, więc końcówkę nagraliśmy w wielkiej hali fabrycznej. Na płytę składają się utwory, które słuchacze już znają, ale właśnie w tych wersjach nagrywanych na nowo. Poza Kołysanką Pani Broni i myślałam też, szczerze mówiąc, że wspomnisz o tym aspekcie, czyli o tej ważnej dla Was przygodzie, którą było wzięcie udziału w programie Szlakiem Kolberga i spotkanie w ogóle, czy też tak próba połączenia światów. Ciekawi mnie Twoje zdanie po czasie, czy w ogóle światy się różnią między Wami, między Micromusic, między Tobą, a kimś, kto jest osadzony mocno w muzyce tradycyjnej. No tak, to są zupełnie inne światy. I jeżeli ja mogę czerpać od pani Bronisławy bardzo dużo i to można pokazać na naszej płycie, że ja od niej wzięłam tę piosenkę i tę historię, to pani Bronia już tak przyglądała się twórczości Micromusic z lekkim zdziwieniem i nawet oburzeniem. Oburzeniem? No dlaczego nie Poliaka? A dlaczego Brzydala? Przecież on ma być ladny. No i tak. No tak. Tej piosenki zresztą brakuje na płycie, to znaczy nie ma tego utworu na płycie. Pani Bronia to też właśnie bliskość przez sam fakt muzyki tradycyjnej do tego, o czym zaczęła się opowiadać, czyli tego lasu, tego pola, tego sadu, tego... Braku nagłośnienia tego ganga. Więc gdzieś to mi się w głowie łączyło, no bo tyle zagrasz i tyle wyśpiewasz, ile masz pary w płucach i ile dają rady twoje instrumenty. Dokładnie. Wiesz co, to się jakoś tak przez przypadek połączyło, bo idea wolnej półki istnieje już od ponad 2 lat, bo to się zaczęło mniej więcej 2 lata temu i myśmy tak co chwilę coś tam dogrywali. Panią Bronię poznałam rok temu w wakacje, w czasie realizacji programu Szlakiem Kolberga i ta kołysanka tak we mnie siedziała bardzo głęboko. Moje dzieci już oczywiście znają tę kołysankę i śpiewam im ją często do snu. I w pewnym momencie pomyślałam sobie, że fajnie by byłoby tę kołysankę dołączyć do tego repertuaru, bo ona tak organicznie pasuje do tego, bo zaczęliśmy grać coraz bardziej folkowo, etno. I brakowało nam na początku pomysłu, jak to skleić, bo kołysanka, ta kołysanka nie jest piosenką, którą się gra zespołowo. Ta piosenka się rozgrywa bardzo wolno. Ja zaczynam a cappella, później dochodzi akordeon. Robert Jarmużek zaczyna ze mną śpiewać w drugim głosie i de facto cały zespół wchodzi w takim outrze do kołysanki. Więc znaleźliśmy sposób na to, jak to zagrać i podkręcić emocjonalnie, bo ta kołysanka jest bardzo smutna i to outro tak jakby podkręca ten cały smutek tej całej historii dzieciństwa na wsi. To było ciężkie życie na wsi. I posłuchamy tej kołysanki, bo to jest właśnie przyjemność spotykania się w radiu, że możemy rozmawiać o muzyce i potem jej słuchać. I rzeczywiście będzie się rozwijała powoli, ale potem już będzie pięknie zespołowo dudnić. Poza tulej siwe oczka, białe ciało, żeby rosło nie boliało. wyjdzie z pola, przyniesie ci dwie cyculi, piastunetce. Piosenka Pani Broni, zespół Micro Music i piosenka, którą można znaleźć na płycie z najniższej półki. Wracamy do rozmowy z Natalią Grosiak. Teraz jeszcze dzień dobry. Dzień dobry. Kołysanki Pani Broni posłuchaliśmy z płyty Zdolnej Półki, takiego projektu, pomysłu zespołu Micro Music na granie w różnych miejscach, ale w tym przypadku mamy płytę z utworami zarejestrowanymi na żywo. Też wspominacie w rozmowach przy okazji tej płyty, że próbowaliście, czy też intencją było maksymalne uproszczenie samych instrumentów, że one były takie proste, czyli znowu wracamy do tej sytuacji, że właściwie no, sięgasz po coś, co jest, co masz i zaczynasz na tym muzykować. Możesz trochę powiedzieć o tym instrumentarium? Tutaj też ten przypadek pierwszego naszego nagrania w Café Rozrusznik, gdzie warunki były bardzo, bardzo kiepskie warunki akustyczne, dlatego okroiliśmy to instrumentarium. I ten akordeon, który zawsze chciałam go mieć w tych nagraniach akustycznych. W ogóle skąd nazwa Dolna Półka? To się właśnie zaczyna od znajomości z Mikiem Sikorskim. To jest człowiek, który mieszka pod Lesznem i robi instrumenty ze śmieci. Jego głównymi instrumentami to są cigar boxy, czyli gitarki z pudełek po cygarach, jest w tym mistrzem i od niego Dawid Korbaczyński kupił pierwszą swoją taką gitarkę, a później się zaprzyjaźnił z Mikiem, zaczął do niego jeździć, zaczęli razem robić instrumenty, a później je wymyślać. Po jakimś czasie Dawid zaczął sam robić swoje instrumenty, co poszedł nawet dalej. Na naszym koncercie występują trzy gitary. Jedna jest zrobiona z miski kota Azora, Dawida. Ta miska świetnie rezonuje i dlatego ta gitara ma takie bagienne, amerykańskie brzmienie. To jest trzystrunowa. Ale kot się nie obraził? Tylko zapytam, czy to już zostało po kocie jako pamiątka i w ten sposób daje mu życie wieczne? Ja myślę, że tam jest konflikt lekki. Aha, okay. ponieważ i tak Dawid kocha bardziej swojego psa, ale o tym może... Tak, tak, to nie jest ten program. To nie jest ten program, dokładnie. Druga gitara to jest gitara, którą Dawid już sam wykonał. Jest to Cigar Box, do którego Dawid zaprojektował sobie niebieskie LEDy na gryfie i jak gra solo, to sobie włączy taki guziczek i te LEDy się świecą na niebiesko. I tak. Idealnie, czyli nawet ludzie wiedzą dokładnie, kto gra, gdyby się nie zorientowali po dźwięku. Ta gitara dostała imię i nazwisko Gwóźdź Programu. Jest jeszcze jedna gitara, mówimy na nią dwugryfowy potwór. Jest to też Cigar Box z dwoma gryfami. Każdy gryf stroi inaczej. Jeden ma trzy, drugi cztery struny. Ale co wam dają te eksperymenty z uproszczeniem dźwięku, czy też dopasowywaniem się do ograniczonych możliwości instrumentów? Jakiego rodzaju to jest doświadczenie? Na początku się śmialiśmy, że to będą instrumenty jak najgorszej jakości i że będziemy musieli jakoś je ujarzmić i rzeczywiście wydobyć z nich jednak to złote brzmienie, jak najlepsze. To rzeczywiście instrumenty nie zbyt dobrej jakości, na przykład akordeon Roberta Jarmuszka, który ma lat 30 parę i a może nawet 40, to już nie wnikam, ponieważ ten instrument Robert dostał z okazji swojej pierwszej komunii w prezencie. Długo się kurzył w szafie, wreszcie teraz może ujrzeć piękne sale koncertowe. Te gitary Dawida, okrojony zestaw perkusji, to się zaczęło od tego rozrusznika, tam mieliśmy mało miejsca, zła akustyka i tak dalej. I to nas wszystkich pokierowało właśnie w tę stronę przez etno i folk. I to się jakoś zadziało poza nami, to po prostu te instrumenty nas zainspirowały. One mają, zwłaszcza te gitarki, mają unikatowe brzmienia, takie, których nie ma nigdzie indziej. Gdy zaczęliśmy grać, to się wszystko jakoś tak poukładało, tak jakby ktoś inny za nas to zrobił. Tak bardzo naturalnie. Twój głos brzmi bardzo mocno i tutaj w ogóle nie ma zmiany, w tym sensie, że nie jest to najgorszej jakości instrument, wręcz z latami jest coraz wspanialszy. Można w sieci oglądać, można zobaczyć też was właśnie w otoczeniu drzew czy liści. I w momencie, kiedy to nagrywaliśmy. Czyli to jest jeden do jednego, tak? Tak, to jest jeden do jednego. Nie było potem żadnej pokusy, żeby coś poprawić w studiu, dograć? Nie było tak. Natomiast czasami oszukiwaliśmy w ten sposób, że na przykład połowa pierwszej wersji, którą nagraliśmy, była super, a na przykład solówka z trzeciej była fajna, więc łączyliśmy wersje. Co czasami, jak ktoś będzie wnikliwie oglądać, zauważy, że na przykład się włosy gdzieś zmieniły i tak dalej, ale jest to mimo wszystko jeden do jeden. No i oczywiście szansa na to, żeby spotkać was na żywo. Bardzo dużo tych koncertów nadchodzi, zwłaszcza w listopadzie, więc to będzie taka szansa na to, żeby być blisko ludzi. No stwierdziliśmy, że jeżeli to jest mikromusic z dolnej półki, to tak jak yin i yang, powinniśmy właśnie celować w miejsca z górnej półki, żeby osiągnąć ten właśnie złoty środek. Sale mają być wygodne, dobrze brzmiące, filharmonie, teatry. Fantastycznie się gra w tych miejscach, bo już kilka koncertów zagraliśmy. Bardzo dobrze śpiewa te koncerty i atmosfera na widowni jest fantastyczna i na scenie również. Warto pójść i zobaczyć, bo ten projekt potrwa tylko rok. Za rok ruszamy z nową płytą, więc nie będziemy tego dużo grać. Ale jeszcze mam do ciebie jedno pytanie, bo nie mogę go nie zadać w kontekście całej tej opowieści o instrumentach. To się oczywiście bardzo wpisuje w ten taki nurt niemarnowania rzeczy i myślenia o przyszłości. Czy wam jako zespołowi, tobie jako człowiekowi to jest bliskie i czy ten wątek też jest ważny przy okazji? To jest bardzo ważny wątek, zwłaszcza, że nie można go ignorować. Na przykład moje dzieci zbierają śmieci już z chodników i segregują i dbają o to, żeby w restauracji nie podawano im plastikowych rurek i tak dalej, więc my jako zespół też staramy się dołączyć jako zespół swoje kilka groszy do tego. Przede wszystkim na trasie zamawiamy posiłki wegańskie i wegetariańskie i mamy taki rider techniczny, że prosimy, aby w garderobie w miarę możliwości nie było plastiku. Poza zespołem bardzo się angażuję w sadzenie drzew we Wrocławiu. Z moim mężem i ze znajomymi partozansko sadzimy drzewa. Jestem w tym momencie w trakcie finalizacji kupna działki rolnej i będę ją zalesiać. No to trzymam kciuki za wszystkie twoje plany i oczywiście im więcej osób naśladować będzie takie działania, tym lepiej dla nas wszystkich. Natalia Grosiak była naszym gościem. Bardzo ci dziękuję. Ja dziękuję również. Z dolnej półki ta płyta Micromusic żyje swoim życiem, a szczegółowe daty koncertów listopadowych oczywiście dostępne w sieci, a na miarę u nas na polskieradio.pl/trójka. Zabierz jego Zakopolo w wersji Zdolnej Półki Micromusic, a naszym gościem była Natalia Grosiak, oczywiście głos tego zespołu, ale przy tym kompozytorka i autorka tych momentami nieźle pokręconych tekstów. Napisy końcowe od nas zaraz poczytamy z Mateuszem Matyszkowiczem, Agnieszka Szydłowska, Agnieszka Oprzańska, Michał Margański, Jan Niepudek. Audycję zrealizowała Elżbieta Malinowska. Bardzo dziękujemy i do usłyszenia za tydzień, a teraz pora na lekturę. Trójkowy chuligan literacki. Gdyby mierzyć popularność jakiegoś nurtu kultury poprzez jego obecność w głównym nurcie, nie znalazłaby się tam fantastyka, przynajmniej w tym momencie w Polsce nie byłoby tam fantastyki. A gdyby zaś mierzyć siłę kultury aktywnością jej odbiorców, to fantastyka jest chyba jednym z najsilniejszych nurtów polskiej kultury, chociażby przez fandomy. Historie fandomowe Tomasza Pindla, autor dzisiaj z nami w studio. Dzień dobry. Dzień dobry. Wszedł pan w sferę, w którą nie wszyscy Polacy wchodzą i nawet nie wszyscy chyba zdają sobie sprawę z jej istnienia. Tak, dlatego właśnie to zrobiłem, bo ta książka rzeczywiście jest taką próbą pokazania środowiska, które ma bardzo długą tradycję i historię. To już ponad 4 dekady działania bardzo aktywnego w Polsce, od końca lat 70. do dzisiaj. To bardzo ciekawe, różnorodne środowisko, czy środowiska bardzo twórcze, bardzo, bardzo złożone. A faktycznie świat zewnętrzny, tak zwany mainstream, główny nurt, jak mówią sami fani, albo nic o tym środowisku nie wie, albo posługuje się pewnym zestawem stereotypów, że to taka grupa specyficznych ludzi, którzy mają jakieś takie dość infantylne zainteresowania, spotykają się na dziwnych zjazdach i kręcą jakieś tam elfy i UFO, co jest delikatnie mówiąc zubażające i niesprawiedliwe, więc rzeczywiście wydawało się, że czas najwyższy pokazać polskie środowisko fanów jako jednak to, czym jest, czyli rzeczywiście duży, ważny fenomen kulturowy, społeczny, bo to jest taki styk konsumowania i tworzenia kultury i socjologii, tak naprawdę, z którego rzeczywiście bardzo wiele rzeczy wyrosło i bardzo wiele wyrasta wciąż, a do tego to jest też kawałek w sumie istotny polskiej historii, czy też historii kultury w Polsce. A gdybyśmy mieli tak najkrócej zdefiniować, czym jest fandom? To byśmy powiedzieli, że to jest środowisko fanów. Fanów rozumianych nie tylko jako ci, którzy po prostu czymś się interesują bądź coś lubią, ale jako fana rozumiem, czy też rozumie się najczęściej kogoś, kto ze swoimi zainteresowaniami coś robi. Choćby to, że spotyka się z innymi fanami, dyskutuje, ale także organizuje różnego rodzaju wydarzenia, tworzy, działa w najróżniejsze sposoby. Fandom fantastyczny, no używam tutaj liczby pojedynczej, ale tak naprawdę to dziś są różnego rodzaju fandomy, bo mamy fanów komiksów i to też nie jest jednolite środowisko, tylko różnego typu komiksy mają różnego typu fanów. Fantastyki jako literatury, seriali, filmów, czy też na przykład cosplay, czyli ta tradycja tworzenia i przebierania się w kostiumy inspirowane fantastyką, też w Polsce bardzo żywa i bardzo ciekawa. Na pozór to jest po prostu przebieranie, jak się temu człowiek przyjrzy uważnie, zobaczy, że to jest fascynujący świat współczesnego rękodzieła. To bardzo ciekawy temat. Kiedyś na łamach fantastyki toczył się bardzo ognisty spór o to, czy można stosować taki podział na fantastykę naukową i fantastykę rozrywkową. Gdyby to przekładać na fanów, czy da się ich podzielić na tych, którzy chcą się pobawić, przebierając i wchodząc w alternatywne światy, oraz tych, którzy próbują dzięki tej alternatywności zrozumieć więcej. Czy to zasadny podział? Ja myślę, że takim zasadniejszym podziałem pewnie byłby podział stopnia zaangażowania. Znaczy, rzeczywiście są tacy, którzy niezależnie od tego, czy przebierają się w stroje, czy czytają fantastykę, czy oglądają filmy, czy grają w jakieś gry, są tacy, którzy robią to po prostu dla rozrywki doraźnie, raz na jakiś czas, i to ma taki charakter właśnie towarzysko-przyjemnościowy, ale są tacy, którzy rzeczywiście idą dalej, bardziej się w to angażują, organizują spotkania, organizują różnego rodzaju wydarzenia wokół tego, czyli to są takie stopnie zaangażowania. Sami fani, sami członkowie fandomu mówią o fandomie jako takim zjawisku, które można opisywać jako taki zbiór koncentrycznych kręgów, czyli im bliżej centrum, tym jest mniej tych ludzi, ale tym bardziej zaangażowani są w różnego rodzaju działania. Myślę, że to jest taki naturalny podział. A gdyby porównywać to do pewnej społeczności amerykańskiej, widzowie Big Bang Theory chociażby mają możliwość poznania takiego typa, jakim jest nerd, człowiek zwykle lepiej wykształcony, głównie w naukach ścisłych, nie do końca dostosowany społecznie, który jednak ma w sobie mnóstwo takich popowych pasji, gdzieś tam oscylujących wokół fantastyki, wokół komiksu, superbohaterów, Gwiezdnych Wojen i Star Treka. Czy taki typ nerda amerykańskiego też u nas występuje? Tak, jak najbardziej. Natomiast no, błędem byłoby skojarzenie całego środowiska fanów fantastyki z tego typu właśnie nerdostwem, by tak rzec. Bo to rzeczywiście jest pewna charakterystyczna podstawa u nas, jak najbardziej też dostrzegalna. Myślę, że ten serial rzeczywiście pokazuje pewien stereotyp, no to jednak jest komedia, jest pewien stereotyp, ale jednak zawierający swoiste prawdy, czyli właśnie ta fascynacja, ta ogromna pasja dla popkultury czy różnych elementów kultury połączona z ewidentnie ponadprzeciętnym przygotowaniem, wiedzą, kompetencją. To jest coś, co rzeczywiście powiedziałbym jest charakterystyczne dla środowiska fanów. Natomiast z tym nieprzystosowaniem społecznym czy jakimiś takimi cechami osobistymi wydaje mi się, że to jednak, że jakby stopień tego rodzaju zjawisk w fandomie jest pewnie taki sam jak w każdej innej grupie społecznej. Wszędzie są ludzie jakoś tam mniej przystosowani, bardziej przystosowani, nieco bardziej dzikawi towarzysko czy bardziej właśnie społecznie się łatwo adaptujący. Tutaj bym jednak nie wprowadzał takiego skojarzenia. To, co wydaje mi się być charakterystyczne dla środowiska fantastów w Polsce i pewnie nie tylko w Polsce, to jest jednak taka dość duża otwartość na bardzo różne typy ludzkie. To znaczy rzeczywiście, już jakby tak upraszczając, można powiedzieć, że fajność w tym środowisku polega jednak na tym, czy jest się kompetentnym, mocnym w danej materii, a nie tym, co się na sobie ma w sensie ubioru, czy jak się wygląda, czy gdzie się było na wakacjach. Tu jednak ten meritum jest znajomość rzeczy, taka właśnie erudycyjność, eksperckość, można tak powiedzieć, i muszę powiedzieć, że tego rodzaju wartościowanie bardziej mi się podoba niż takie bardziej powierzchowne patrzenie na bliźniego. A gdybyśmy mieli popatrzeć na przyszłość fantastyki, czy ona podobnie jak w kulturze amerykańskiej ma szansę przebić się do mainstreamu i tworzyć dzieła kasowe, popularne, czy też pozostanie takim nurtem niezwykle silnym, bo gromadzącym zaangażowanych odbiorców, ale jednak niedostrzegalnym przez tych, którzy śledzą media głównego nurtu? Ale jestem przekonany, że ona już się przebija. W literaturze to widać. No, trudno wyobrazić sobie ranking ważnych, wybitnych polskich współczesnych pisarzy, w którym nie byłoby Jacka Dukaja chociażby. Nie sposób pomyśleć o liście poczytnych pisarzy, na której nie byłoby Andrzeja Sapkowskiego. To no, niby są pojedyncze nazwiska, ale jednak bardzo, bardzo mocne. I osobiście w ogóle mam wrażenie, że Dukaj być może jest po prostu najoryginalniejszym, najciekawszym polskim pisarzem współczesnym. Nie fantastycznym, tylko w ogóle. Ale myślę, że tym, co robi ogromną